Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Razem z nami będzie sporo polskiej muzyki, właściwie wyłącznie ona przez najbliższe 2 godziny. Rozpoczęliśmy już walentynkowo. Czerwone Serce, Poets Corner i Krzysztof Napiórkowski. Ale to właściwie taka nasza super grupa, bo w niej nie tylko Krzysztof Napiórkowski, ale także Marek Napiórkowski, Krzysztof Ścierański i Sławomir Berny. To może w podobnym klimacie, chociaż tylko mentalnie, bo muzycznie zupełnie co innego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale takie złe, bo to przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. To już tylko miesiąc i 21 dni, także nie jest tak źle. Organek i wiosna przed momentem. A teraz starzy dobrze znajomi, znamy ich nie od wiosny tego roku, nie od jesieni, kiedy wyszła płyta, ale od lat paru, czyli Bownik. And what? To był Bownik. Kiedyś, przypomnę, zespół miał inną nazwę, Control the Weather, i piosenki właściwie były te same. No ale nie tak dawno rozmawiałem z panami z zespołu i obiecywali, że nowa płyta, która już właściwie prawie jest gotowa, będzie po polsku. Także czeka na to, na ten krążek ja osobiście bardzo niecierpliwie. Teraz będzie Marek Dyjak. Pierwszy śnieg to tytuł jego najnowszej płyty i jest nagranie tytułowe Za moment, muzyka i słowa Mirosław Czyżykiewicz. Bracie, cześć, puść nie wiesz, niż obiecywałem, piszę list, ale się trochę zapomniałem. U mnie jest wielki fest, ty to samo miałeś, wciąż dokucza trwały zew, duszy z ciałem. Szlajam się, nucę pieśń, nic się nie zmieniło, z nieba pada pierwszy śnieg, moja pierwsza miłość. Dzisiaj znów jestem zdrów, piję tylko wino. Było źle, ale znów dobrze jak to zimą. Pełny luz, szczypie mróz, grzeją jak popadnie. Jedzie niebem wielki wóz, jedzie wcale ładnie. Pytasz mnie, jak mi mknie, mówiąc między nami jedno, co zmienia się, to brud za paznokciami. Słowa dwa, szafa gra, ściąłem się na jeża. Wczoraj czułem ten sam strach, nikt mi nie dowierza. Jakoś bez śmiesznych łez jestem bardziej mądry. Pachnie noc, szczeka pies, dojrzewają wągry. Miałem sen, wstaje dzień, sen kobiety pierwszej. Byłem w niej, wstaje dzień, nieporadnym wierszem. Miałem sen, wstaje dzień, czuję się zmęczony. Wstaje dzień, ten sam lęk, kończę pał chłony. Bracie, cześć, później wiesz, niż obiecywałem. Piszę wiersz, ale się trochę zapomniałem. U mnie jest wielki fest, ty to samo miałeś. Wciąż do kucia trwały zez, duszy chciałem. Szlajam się, nucę pieśń, wszystko się zmieniło. Z nieba pada pierwszy śnieg, moja pierwsza miłość. To był Marek Dyjak ze swojej najnowszej płyty Pierwszy śnieg i przez chwilę mogliśmy poczuć się jak na przeglądzie piosenki aktorskiej. W związku z tym aktorsko będzie przez moment jeszcze w tej chwili duet Domagała-Borowiecki, czyli Paweł Domagała tak naprawdę jest główną postacią na płycie Opowiem ci o mnie. Może to pogoda? Znowu nie mogłem spać. W telewizji mówili, że będzie bardzo silny wiatr, a jednak układ jaki niedobry gwiazd. Chyba wszystko naraz sprawia, że jest mi źle. Może to ciśnienie. Znowu nie mogłem wstać. W telewizji mówili, że trzeba wszystko z życia brać, a jednak układ jakiś niedobrych gwiazd. I chyba wszystko naraz sprawia, że jest mi źle. Gdybyś była, to byś coś zmieniła. Gdybyś była, nie kończyłby się świat. Wiem, są słowa, co jak woda myją lęk. Ty masz słowa, co jak woda myją mnie. Może to pogoda. Znowu nie chciałem żyć. W telewizji mówili, przecież jest dobrze, tak ma być. A jednak układ jakiś niedobrych gwiazd. Dlaczego wszystko naraz sprawia, że jest mi źle? Gdybyś była, to byś coś zmieniła. Gdybyś była, nie kończyłby się świat. Wiem, są słowa, co jak woda myją lęk. Ty masz słowa, co jak woda myją mnie. Gdybyś była, to byś coś zmieniła. Gdybyś była, nie kończyłby się świat. Wiem, są słowa, co jak woda myją lęk. Daj mi słowa, co jak woda zmyją mnie. Paweł Domagała napisał słowa do wszystkich piosenek na swojej płycie Opowiem Ci o Mnie, a wraz z Łukaszem Borowieckim skomponował również wszystkie utwory, które znajdują się na tym właśnie krążku. Ja nie jestem fanem telenowel, nie ukrywam, ale do mnie się nie martwię. To taki serial, który raz na jakiś czas oglądam z przyjemnością. Trójka i Nocna Polska. Więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmienić. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrzyj we mnie. Gdy wszystko jest złe, wszystko

pośród fal. To był zespół Lorraine i Fale. Ja mam nadzieję, że ta piosenka mocniej zaistnieje wkrótce. No i zespół Lorraine również. Ostatnio zmienili wytwórnię płytową, więc może na dobre im to wyjdzie. A za chwilę Bart, czyli gitarzysta i wokalista zespołu The Poys Right w nagraniu solowym Napraw mnie. Ta piosenka ujrzała światło dzienne 20 stycznia. Troszkę poczekaliśmy z jej premierą, ale coś się odblecze, to nie uciecze. To piosenka o miłości, gdybyś nie wiedziała, nie oczekuj cudu, cud się już wydarzył. Biały dzień pośrodku miasta, śpiewa nas piosenka. Z tobą za daleko, jak kaleka za kaleką. Razem świat za górą, za chmurą, za rzeką. Dam zaśpiewać nas piosence, tej piosence o miłości. Napraw mnie, znasz ten ból i znam go ja. Napraw mnie któregoś dnia. Napraw mnie, poukładaj kości pośrodku miasta. Biały dzień, napraw mnie, napraw mnie. To był Bart, czyli Bartek Zaborowski, gitarzysta i wokalista zespołu The Poys Right w nagraniu solowym. Cała płyta ukaże się podobno jeszcze w pierwszej połowie marca. A teraz zespół, który nie tak dawno grał dla nas tu w Nocnej Polsce i spotkał się ze sporym państwa zainteresowaniem. Grupa Tasiemka i Jabłka. Thank you. Jabłka i zespół Tasiemka. Będziesz zadowolony, bo z załogą. A propos załogi, muszę przynieść któregoś dnia po raz kolejny tu do posłuchania wraz z Państwem nagrania zespołu z załogi zaprzyjaźnionej, czyli Utrata Skład. A za chwilę troszkę na Państwa prośbę kolejny raz w Nocnej Polsce grupa Element. Do jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Zespół Element, czyli muzycy, którzy kiedyś grali m.in. w zespole Manku. Krzysztof Łebski, Radek Łuka i koledzy. Ja dostałem płytę, na której nie ma żadnej informacji, jest tylko Element napisane. No ale muzyka jest najważniejsza, a nie to, w co ta muzyka jest ubrana. Nowe nagranie, kolejne przed nami, grupa Wolwek, też artysta, który wcześniej w Trójce się pojawiał, ale tym razem z nowym zespołem. Nowe nagranie, Zbieram się. Trzeci dzień zbieram, chociaż nie chcę zbierać się. Może po tygodniu bez owocnych rób zrobię tylko to, co będę mógł. Zbieram się z kawałków jedną część. Zbieram wszystkie chęci, jedną chęć. Może trzeba swoją słabość w ziemię wnieść. Ponad średni poziom głowę wznieść. Ciągle być na fali, opanować wiatr. Wszyscy, co zostali, chcą tak. Wciąż dobywać góry. Aż się los odczyta na wspak. Zbieram wszystkie myśli w kłębek słów. Jeśli je pozbieram, będę strój. Tyle czasu uleciało niczym dym. Kiedy się pozbieram, wygram z tym. Wolwek i Zbieram się. A za chwilę artyści, których znamy już od dłuższego czasu, ale w końcu mam płytę w wersji fizycznej. O, to jest okładka. Do tej pory wszystko było elektronicznie. Premiera albumu Art odbyła się mniej więcej w grudniu. W wersji właśnie elektronicznej, ale fizyczna wersja dotarła do mnie kilka dni temu. Emily and the Noise. Druga płyta, która nosi tytuł Art. I was less bored than years later, my mother noticed I was not quite myself. I'd stand perfectly still all afternoon. Muzyka i cała produkcja jest po polskiej stronie, to Noise Factor, a po stronie amerykańskiej Emily Jane Carmen. Do niej należy poezja, a także wszystko, co plastycznie dzieje się wokół ich wydawnictw. Emily and the Noise. Przed momentem było nagranie, które płytę Art otwiera, czyli Inside. To może w tej chwili utwór numer 4, Guest Angels. Thank you. sometimes the wind comes pouring through the valley like a flowing monologue. And you know it is a solitary soul from some other window. Night and day rain contradictions. Through it all, 10,000 lost memories cover a patch of earth where my sisters, eating morsels of damp soil, flutter their handkerchiefs, saturated with melting thoughts. Chciałem powiedzieć, że jestem człowiekiem starszej daty, ale to źle zabrzmi, więc może powiem, że jestem odrobinkę, ale tylko odrobinkę tradycjonalistą. I wolę, kiedy mam płytę fizyczną w ręku i słuchaj się jej zupełnie inaczej. Nagrania z obydwóch płyt Emily and the Noise znam dobrze w wersjach elektronicznych, ale kiedy tylko dostałem płytę prawdziwą, nie mogłem się opanować. Natychmiast włączyłem ją sobie w odtwarzaczu. No i zabrzmiała niby tak samo, ale jednak inaczej. To teraz mała zmiana muzyczna. 6 o'clock in the morning train, I drop my worries, drop my